چنانچہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں اس ہمیت کو جگہ دی جو جاہلیت کی ہمیت تھی تو اللہ نے اپنی طرف سے اپنے پیغمبر اور مسلمانوں پر سکینت نازل فرمائی اور ان کو تقویٰ کی بات پر جمائے رکھا اور وہ اسی کی زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔